Aldo. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy kupili tą płytę, moim przyjaciołom, mojej rodzinie. Chciałbym przede wszystkim podziękować muzyce za to, że dała mi takie szczęśliwe życie. Byłem młodszy i zupełnie inny był świat. Jak po raz pierwszy słyszałem rap, jak po raz pierwszy nagrywałem, jak czułem to uczucie, jak pierwszy raz zobaczyłem swoją pierwszą płytę. Od wtedy życie z bitem, kocham cię muzyko, jesteś wszystkim co mam i tobie ja też dam wszystko. 5 lat marszu prosto ku światłu, z mikrofonem w ręku, gramatik partyzantów. Pokój, do usłyszenia następnym razem. Reaktywacja 2004. Eldo, gramatik, do zobaczenia. Cześć, tu Jotuzę, reaktywacja dla was od serca. My starsi jednak ciągle z tą muzyką, przez te wszystkie lata z wami. Pamiętam pierwszą linijkę tekstu, spisaną gdzieś na ławeczce na osiedlu. Pierwszy koncert, pierwszą naszą podróż pociągiem, gdy gapiliśmy się w szybę. Już wkrótce nowe rzeczy od nas, pamiętajcie, wiara czyni cuda, pokój.